wahai sayang, maafkan susah, kau takkan mensuram pun biarlah. Biarlah sayang, maafkan susah, kau takkan mensuram pun biarlah. Sepantun dia, bayang-bayang di SMA, melupakan susah, memedah mata masalah, kadangmu yang menyakiti. Kau takkan mensuram, oh biarlah.